इंट्रोड्यूस विकास पद्मनाभा प्रदीप गिल एंड एसके किराए पढ़िया तू बाहर क्लास तय मिला नहीं तने और सहारा पढ़ लिख कहने के कर लेगा बोली मार गया टीचर थारा बैठ पढ़िया तू बाहर क्लास तय मिला नहीं तने और सहारा पढ़ लिख कहने के कर लेगा बोली मार गया टीचर थारा पूरे दिन तू मरिया तिसाया पीड़ दिया ना पानी घर जाके तने नोट करिया जातिवाद की कहानी जातिवाद तो रोक दिया यू जातिवाद तो रोक दिया संविधान का पत्थर लाके अब देश पकड़ना राज हमें जय भीम का नारा लाके अब देश पकड़ना राज हमें जय भीम का नारा लाके जावे ना तू और कहीं भी भीम का तू बंदा से अपने राज बिना गले में फांसी का यू फंदा से तू से भीम का सैनिक तेरे अंदर दौड़े भीम का बल तेरे वोट की पावर से जो देखेगा यू पूरा बल गलत काम ना करना कोई ना ठाणी कोई और भाई बहुजनों के राज में आनी हर चेहरे पे अलग समाय भीम के सैनिक दिलेर बड़े ये दुश्मन देख के हार मान जा तेरा मिशन में सहयोग जरूरी पूरी तू भी बात जान जा पाखंडवाद के मार कटो कर मिशन में कर लो रसी भीम दीवानी बनना से अपना कोना रान जाहिर कार जो तने दिलाए थे मैं भोजन तक समझाने से तेरे शेर के सुते धाड़ेंगे ये गद्दड़ पैर बजाने से अधिकार जो तने दिलाए थे मैं भोजन तक समझाने से तेरे शेर के सुते धाड़ेंगे ये गद्दड़ पैर बजाने से पाखंड में बड़े उन बंदा ने पाखंड में बड़े उन बंदा ने मैं छोटू मिशन मल्या के अब देश पकड़ना राज हमें जय भीम का नारा लाके अब देश पकड़ना राज हमें जय भीम का नारा लाके भीम का नारा लाके चलो सारे भीम मिशन में थरे समझ क्यों आवे ना कर जवान सब बाबा साहब के चुकाना कोई भी चावे ना दिन रात अब एक करो मिशन में जोश भर जावे के जीने में जीना जब तक अपना राज ना आवे आवेगा जो बीच मिशन में दियो चाड़ पे मुक्का दर कह करके चालो एका सारे कांशी राम के मिशन न पट के कर लो क्लियर बात सारी अपना इतिहास उठा के देश पे करना राज हमने जय भीम का नारा लाके तेरे सपने आला भारत भीम जी हमने बना दिखाना तेरे दिए अधिकारा पे इसके लिख रहा से गाना आला भारत भीम जी हमने बना दिखाना तेरे दिए अधिकारा पे इसके लिख रहा से गाना विकास ने मूड बना लिया प्रदीप गिल ने मूड बना लिया छोटा बुद्ध मैं देश बना के अब देश पे करना राज हमें जय भीम का नारा लाके अब देश पे करना राज हमें जय भीम का नारा